Radio 1. Het NOS-journaal. De verdachte in de Peter R. de Vrieszaak die in september werd aangehouden heeft de wapens voor de moord opgehaald en aan de uitvoerders gegeven. Dat zei het OM vandaag in de rechtbank in Amsterdam. De verdachte is een 30-jarige man uit Polen. Een trein met Russische militairen en hun uitrusting is aangekomen in Belarus. Gisteren werd al aangekondigd dat er de komende tijd meer Russische wapens en andere militaire spullen naar Belarus gaan. Experts denken dat Moskou het land wil gebruiken om het noorden van Oekraïne binnen te vallen. Op een luchtmachtbasis in Oostenrijk is bij een schietpartij een militair gedood. Hij kreeg ruzie met zijn meerdere en schoot een aantal keer. De officier schoot een militair van 20 daarna dood. De Italiaanse voormalig topvoetballer Gianluca Vialli is op 58-jarige leeftijd overleden. Hij was al langere tijd ziek. Vialli speelde voor Sampdoria, Juventus en Chelsea en kwam bijna 60 keer uit voor het Italiaanse elftal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A6 Muiden richting Lelystad staat file tussen Almere en Lelystad 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. Beide rijstroken zijn dicht. Het verkeer gaat er langs via het vluchtstrook. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Hij gooide een flinke steen in de vijver van de week. Het aanzien van Nederland op het wereldtoneel bladdert af. Hij zegt lang niet altijd meer dat hij uit ons land komt. Dat zit eerder in de weg dan dat het je versterkt. En hij zei nergens welkom te zijn in Den Haag. Dat het groot bedrijf met de nek aankijkt. En hij twijfelt zelfs over het feit of hij wel in Nederland moet blijven. Aan het woord in het Financieel Dagblad Peter Berdowski, de topman van Boskalis. Het grootste Nederlandse maritieme bedrijf. Meest bekend als wereldwijde baggeraar natuurlijk. En ook als berger van grote zeeschepen. Hij kreeg veel kritiek over zich heen, met name uit de hoek van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Krokodillentranen vonden ze het daar. Pak je verantwoordelijkheid. Ga mee met de veranderende wereld, luidde kortweg de kritiek. Tijd dus om nog eens door te praten met Peter Berdowski. Goedemorgen. Goedemorgen. Overweegt u daadwerkelijk om met de Boskalis uit Nederland te vertrekken, of was dat gewoon verbale powerplay? Nee, die vraag is een jaar geleden ook al eens een keer gesteld. En toen heb ik ook gezegd van ik denk dat het onze bestuurlijke verantwoordelijkheid is om altijd na te denken waar je best op zijn plek bent. Ja. Dat is al meer dan 110 jaar Nederland geweest. Maar is geen vanzelfsprekendheid dat dat zo blijft. Dus regelmatig maken wij de balans op waar kunnen we ons het beste vestigen. En welke kant slaat die balans nu uit? Nou, die balans is nog niet opgemaakt. Hè. Dus dat doen we voortdurend. Het hangt ook mede af van de ontwikkelingen rondom die IMVO-wetgeving. Hè, die ik ook aanstipte in dat artikel. Ja, maatschappelijk ondernemen, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar het is niet dat de balans nou een forse beweging naar de positieve kant blijft. Van nou, laten we maar in Nederland blijven. Want daar blijft het beste vestigingsklimaat ook op de lange termijn. Met andere woorden? De kans is dus concreet dat Boskalis uit Nederland zou kunnen vertrekken? Nee, die kans is zeker concreet. En zijn daar dan ook al concrete plannen voor? Nee, zo is het niet. Wat ik zei, we gaan die balans nog opmaken. Ja? Maar ik ga ook niet zeggen hiervan, het is uitgesloten dat we dat zullen doen, integendeel. Is de kans groter geworden dat u vertrekt? Die kans is het afgelopen jaar groter geworden, zeker. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Waarom zou u uit Nederland vertrekken, terwijl dat toch een magneet is voor het bedrijfsleven? Woorden van de minister-president. Ja, ik denk dat je onderscheid moet maken tussen de bedrijven die exporteren vanuit Nederland. En bedrijven die hun hoofdactiviteiten, maar ook de markt in Nederland hebben. Wat ik al eerder zei, ik vind persoonlijk Nederland een prachtig land en ik woon er erg graag. En ik ben ook niet voornemens om te emigreren in die zin. Maar ik heb een verantwoordelijkheid als bestuursvoorzitter van een van de grotere exporterende bedrijven. Mm. En dan kijk je op een andere manier naar Nederland. Dat is Nederland de plek van waaruit je exporteert. Ja. En in hoeverre faciliteert die omgeving het beste wat jij wilt doen. Dat is namelijk internationaal. Wij opereren in meer dan 70 landen. Ja. Ook zo goed mogelijk je business doen. Dus het vestigingsklimaat, om dat woord maar te gebruiken, voor het grote internationaal opererende bedrijfsleven, met name exportgericht, is erop achteruit gegaan, vindt u? Dat vind ik wel, ja. Waarom? Nou, dat zit in een groot aantal elementen. Hè, met name ook die ik aanstipte. Wat zijn de voorwaarden waaronder je mag exporteren? En zeker die IMVO-wetgeving die eraan zit te komen. Ja, laten we dat meteen maar bij de kop pakken. Dan. Dat is een wet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er is in Europa sprake van voor een Europese wet. Nederland wil parallel daaraan een eigen wet. Andere landen zoals Duitsland doen dat ook. En dan gaat het erom dat het bedrijfsleven gewoon zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid moet pakken. Niet zo meer moet investeren in fossiele brandstoffen bijvoorbeeld, rekening moet houden met mensenrechten. Wat is daar het probleem dan? Nou, de toevoeging gewoon is inderdaad, doet het klinken alsof het is de normaalste zaak, wat het enerzijds ook is. Het is ook zeker niet zo dat wij tegen maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn. Het gaat ook niet over het begrip, het is overigens internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja. Wij zijn ook niet zozeer daartegen. U kunt ook wat dat betreft ons CSR-verslag erop nalezen. Zult u ook zien dat we dat volop doen internationaal. Ik denk ook dat wij wat dat betreft een voorbeeldfunctie in de sector hebben. Maar daar zitten ook elementen in, die nieuwe wet, waarbij wij bijvoorbeeld een zorgplicht krijgen voor een aantal thema's, die verder niet worden gedefinieerd en waarvan dan wordt gezegd van ja, de zorgplicht die moet dan getoetst gaan worden door de bestuursrechter in Nederland. Maar dat geldt dan ook het toetsen van issues die bijvoorbeeld voor ons in Indonesië kunnen spelen of in Guatemala of waar we ook actief zijn, zeg maar, in een van die 70 landen waar onze activiteiten zitten. Ja. Maar de facto betekent dat dus dat op ieder moment, ik geef een voorbeeld. Wij nemen een haven aan in Saudi-Arabië. Ja. Nou, we hopen binnenkort een contract te tekenen. Dan kan het zo zijn dat wij vervolgens gedaagd worden voor een Nederlandse rechter of wij wel een haven mogen aanleggen vanuit de zorgplicht. Nou, dat kan deels om mensenrechten gaan, maar dat kan bijvoorbeeld ook gaan over wat betekent dat voor het klimaat? Wat betekent dat voor de CO2-footprint? Nou, als wij voor de vele projecten, ik vertelde u net, we hebben de afgelopen weken voor 1 miljard aan werk aan mogen nemen. Ja. Tal van activiteiten over de hele wereld. Maar ja, als op al dit soort projecten er een toets op enig moment kan ontstaan bij een Nederlandse bestuursrechter, dan wordt onze wereld wel heel erg onzeker. Maar goed, die rechter toetst toch gewoon de wetgeving? Wederom het gewoon van u. Komt een beetje over, zoals er ook naar gekeken wordt, nogal simplistisch. Nou ja, maar dat is toch hoe de rechtspraak functioneert. En de politiek moet die criteria formuleren. En dat gebeurt nou juist precies niet in deze wet. Er wordt alleen maar gesproken over zorgplicht. Nou, als u mij kan aangeven en definiëren wat zorgplicht in een portefeuille zo breed en zo diep als die van Boskalis precies op alle projecten betekent, dan hou ik me aanbevolen. Ja. Daar zit nou precies de crux. Het wordt niet gedefinieerd en het wordt in een abstracte titel zijn de zorgplicht, wordt het dan ingepakt. Maar goed, die wet is in ontwikkeling. Later deze maand, ik geloof over 1 of 2 weken, wordt er in de Tweede Kamer over gesproken. 18 januari, ja. Ja, met andere woorden, die wet is er nog niet. Daar wordt dus nog aan gesleuteld, die wordt nog geformuleerd. Dus bent u niet veel te voorbarig dan? Nou ja, dat wetvoorstel ligt er al wel. Het is een initiatiefwetsvoorstel vanuit de Tweede Kamer. En ik reageer op dat wetvoorstel. Ja. En het enige wat ik aangeef, wat dat wetvoorstel voor een bedrijf als Boskalis in het bijzonder zou betekenen, en dat het voor ons lastig wordt om onder die wet onze internationale activiteiten nog te kunnen uitvoeren. Dat is wat ik aangeef. Dus u zegt, als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, kan ik mijn tent niet meer runnen? Nou, dat is erg zwart-wit. Veel hangt natuurlijk af hoe het dan vervolgens in praktijk wordt gebracht en wordt geïnterpreteerd. Ja. Het enige wat ik aangeef is dat onze rechtspositie aanzienlijk onzekerder wordt met een vestiging in Nederland. Nou ja, we hebben dat natuurlijk bij Shell gezien. Dat ook voor de rechter werd gedaagd vanwege die zorgplicht. En Shell is in het ongelijk gesteld. Die is door die Nederlandse rechter, overigens dat heeft geen betrekking op deze wet, die was er toen niet. Nee, maar het ging hier wel om de zorgplicht. Ja, daar werd weer teruggegrepen op de Europese rechten van de mens. Dus dat is weer een iets andere context dan deze specifiek. Ja. Ik denk dat dat wat universeler is. Ja. Het gaat hier echt om hele specifieke nationale Nederlandse wetgeving. Ja, maar goed, aan de andere kant, dat is ook de kritiek op uw uitlatingen. De wereld verandert, we hebben te maken met een klimaatcrisis. Iedereen moet in een transitiemodel naar een nieuw soort economisch bedrijfsmodel toe. En de ouderwetse industrie is van vroeger en niet meer van de toekomst. U moet gewoon met uw tijd mee. Ja, het woordje gewoon komt wederom terug. Ja. En dat is een beetje inderdaad, denk ik, symbolisch van hoe er wordt nagedacht over dit soort onderwerpen. Want dat heeft voor ons nogal wat voeten in aarde. Ja. Als ik de tijd mag krijgen, ik kan het even toelichten. Op het gebied van CO2, hè, klimaat, dat is een van de belangrijkste thema's uiteraard. Wij hebben in de eerste plaats de klimaatuitstoot van onze eigen schepen. Wij hebben honderden schepen die op dit moment allemaal varen met fossiele brandstof. Er zijn op dit moment ook geen technische alternatieven daarvoor. Wij investeren nog steeds in nieuwe schepen. Als we die vandaag investeren, is er maar één optie: fossiele brandstoffen. Schepen en die schepen gaan 30 jaar mee? Die gaan zo'n 30 jaar mee. Hè. Dus dat is één. Dus schaduwen werpen zich dan ook vooruit. In de toekomst zullen er synthetische brandstoffen moeten komen, zullen motoren vervangen moeten gaan worden, et cetera. Maar het wordt een heel pad om dat zeg maar te ontwikkelen, waarbij wij geen motorenbouwer zijn, uiteraard. En ook wat dat betreft de industrie volgen. Maar daar heeft de luchtvaart toch ook mee te maken? Ja, en die hebben precies hetzelfde probleem. Maar die hebben wel synthetische brandstoffen ontwikkeld. En vliegtuigbouwers hebben wel schonere en stillere motoren gemaakt. Ja, maar 99% van de luchtvaart is nog altijd op fossiele brandstof. Ja. En datzelfde geldt voor de scheepvaart. Als wij voor de kust in Nederland varen, ja, dan kunnen wij biofuel in Rotterdam tanken. Ja. Daar hebben we ook speciale contracten voor. Ja. En als de klant bereid is daarvoor te betalen, wat Rijkswaterstaat bijvoorbeeld doet, ja, dan varen wij netjes op biofuel. Het zal niet verrassen als wij in Nigeria voor de kust varen, dat de situatie iets anders is. Er is geen biofuel. Er wordt ook door de klant geen biofuel gevraagd. Ja. En daar varen we dus inderdaad nog op traditioneel fossiel. Hè. Dus dat is een heel traject wat met name ook ingegeven wordt door de voorradigheid, de aanwezigheid van alternatieve brandstoffen naar de toekomst toe. Ja. Nou, wij doen daar heel veel onderzoek naar. Ja. We besteden daar tientallen miljoenen ook in een gezamenlijk onderzoeksprogramma in Nederland met de scheepvaart. Ja. En uiteindelijk zullen die oplossingen er komen. Maar vandaag de dag zijn ze er de facto nog niet. Dan heb ik het dus over de zogenaamde scope 1, zeg maar, de directe verantwoordelijkheid, waar met name ook de NGO's op wijzen, die zeggen: ja, maar meneer Bedowski, u heeft ook een brede verantwoordelijkheid. Ja. Want u bent ook verantwoordelijk voor scope 3. Wat zijn de effecten van infrastructurele werken die u aanlegt? Wij leggen op dit moment een luchthaven aan in Manila. Ja, op 20 kilometer. U spuit daar een enorm stuk in de zee op. Nou, niet in de zee. Nou ja, in ieder geval, het is opgespoten land. Het is opgespoten land. Hè, een beetje vergelijkbaar wat we in Nederland gedaan hebben met de Tweede Maasvlakte. Dat is eigenlijk hetzelfde principe. Ja. Uiteindelijk wordt daar een vliegveld gerealiseerd. Ja. Ja, en wat wordt nu gezegd? Van ja, maar je moet ook de verantwoordelijkheid nemen voor het aanleggen van een luchthaven. Want die luchthaven zal tot meer CO2-uitstoot leiden. Ja. Ergo, eigenlijk, Bedowski, moet je helemaal niet met dit soort activiteiten meer bezig zijn, want daarmee vergroot je de CO2-footprint. Ja. Nou, het merendeel van onze activiteiten bestaat uit het aanleggen van infrastructuur. Ja. En een groot deel daarvan havengerelateerd. En een groot deel daarvan nog steeds met transportmiddelen die voortgedreven worden met fossiele energie. Ja. Nou, als ik het doortrek, eigenlijk wat men zegt, wij moeten stoppen met de kernactiviteit die wij hebben, het aanleggen maar van dat kan natuurlijk een conclusie zijn, namelijk dat je in een verouderd bedrijfsmodel zit en dat je bezig bent met een industrie die tot het verleden behoort. Dat zou inderdaad de conclusie in Nederland kunnen zijn. Maar nou is het niet zo dat die conclusie voor de hele wereld geldt. Hè? Dus als hier in Nederland wordt gezet van ja, dat zijn eigenlijk de industrieën die wij niet meer willen. Mm. Ja, als het ook zo expliciet wordt gezegd. Ja, ja, dan dat is het ook, heb ik trouwens nog niet gehoord. Nee, maar goed, dat zou dan de consequentie kunnen zijn. Hè? Je praat over verouderde modellen, et cetera. Ja, Tata Steel heeft ermee te maken, de luchtvaart heeft ermee te maken, de petrochemische industrie heeft ermee te maken. Ja, alleen Tata Steel zit in IJmuiden vast. En wij varen met onze schepen over de hele wereld en hebben toevallig een hoofdkantoor in Nederland. Toevallig. En zijn wel mobiel waar wij uiteindelijk het hoofdkantoor zouden kiezen. Vandaar dus als de conclusie zou zijn, er is in Nederland geen ruimte meer voor bedrijven als Boskalis. Ja, dan zijn wij nog geen eens degene die de keuze maken. Dan maakt de politiek de keuze voor ons. Boskalis, jullie zijn niet langer welkom in Nederland, punt. Ja. U zegt, het groot bedrijf wordt in Den Haag met de nek aangekeken. Hoezo eigenlijk? Ik bedoel, als u opbelt, wat gebeurt er dan? Nou, dan wordt er niet opgenomen. Hoezo wordt er niet opgenomen? Ja, dat moet u daar vragen. Dat kan ik niet invullen uiteraard. Ze willen niet met u praten? Nee. Echt niet? Nul? Niemand niet? Nee. De minister niet? Nee. De minister-president ook niet? Nee. En daar zit een element in. Ik denk dat dat de laatste jaren ook verergerd is. En dat heeft ook heel veel te maken, denk ik, met de WOP-wetgeving die er gekomen is. Mm-hmm. Is iedere afspraak die een minister maakt, die moet transparant zijn. De agenda van de minister wordt gedeeld. Ja. En als er vervolgens komt te staan, de minister van zus of zo heeft een afspraak één op één met een CEO uit het bedrijfsleven, roept dat vragen op. Tot en met kamervragen die dat eventueel, dat heb ik recent meegemaakt, die dat eventueel wel kan oproepen. Maar waarom zou een minister niet mogen praten met de CEO van het bedrijfsleven? Nou, daar is nergens staat geschreven dat dat niet zou mogen. Ja. Alleen het roept vragen op. En ja, dan heb je er ook wellicht nog mensen omheen zitten die zeggen van ja, wees voorzichtig. Welke vragen roept dat op? Leidt dat niet tot een onwenselijke indruk, et cetera, et cetera. Ik ben overigens aan het invullen wat ik denk of vermoed wat de situatie zou kunnen zijn. Ja. U zou het in Den Haag zelf moeten vragen natuurlijk. Want daar kan men het antwoord wellicht geven. Ja, maar goed, u krijgt dus geen voet meer aan de grond in Den Haag, zegt u. Anderen zeggen, nou, dat valt toch echt wel mee. Want jullie zitten ook in die Rijkscommissie Financiën. Die gaat dan ook over internationale afspraken over exportverzekeringen, kredietfinancieringen. Ja. Daar hebben jullie wel degelijk een vinger in de pap. Met andere woorden, jullie praten gewoon mee met die overheid. Nou ja, de Exportkredietcommissie, de Rijkscommissie voor Exportkredietfaciliteiten, zoals die heet, is dan één commissie die inderdaad eens per half jaar bijeenkomt om te praten over het beleid op het gebied van exportkredietverzekering. Ja. Dat is op zich natuurlijk een heel klein onderdeel van een veel groter palet, ja, aan allerlei issues die rondom internationale handel spelen. Ja, daar wilden we op het gebied van fossiele brandstoffen mee stoppen. Hebben we een jaartje uitgesteld. U hebt er zelf ook van geprofiteerd met dat vliegveld in Manila, toch, als ik me niet vergis? Ja, dat profiteren, dat klinkt bijna als gewoon. Ja, meer toch gewoon. Iets nuanceren. Ja. In de zin, er is uiteindelijk vooral een exportverzekering gegeven op de financiering van dat vliegveld. En die financiering is aangevraagd door de klant daar, Manila International Airport. Ja. En is uiteindelijk, de financiering is verstrekt door een consortium van 7 internationale banken. Ja. En de Nederlandse staat staat garant voor die financiering. Ja. Overigens voor die garant, 1,5 miljard. 1,5 miljard, daar staan ze garant voor. Overigens, daar hebben ze als eerste trekking die er gedaan is 120 miljoen euro voor ontvangen, in cash, netjes overgemaakt. Ja. Dus er wordt ook nog wel eens een zweem van subsidie overgelegd. Het is dus geen verzekering van ons, maar het is een verzekering van de financiering voor de klant. Maar waardoor u wel dat project daar kunt uitvoeren? Mede waardoor. Dat helpt dan inderdaad. Het is niet zo dat het project niet tot stand gekomen zou zijn zonder. Dan waren er andere mogelijkheden aangeboord. Maar met die exportkredietverzekering is het goedkoper voor de klant. Die heeft een goedkopere financiering. Ja. En dat weegt hij mee in zijn totaalafweging, klopt. Ja, maar goed, dan kunt u toch niet zeggen dat de Nederlandse overheid niks voor u doet? Ik heb ook niet gezegd dat de Nederlandse overheid niets voor ons doet. Op het gebied van kredietverzekering wordt het wel steeds lastiger. Ja, als u het aantal exportkredietverzekeringen telt wat wij de afgelopen 10 jaar afnemen, En dan is dat van handenvol naar een enkele per jaar nog. Hè. Dus het is bij uitzondering dat we er nog gebruik van maken, CQ kunnen maken. Dus ook dat is instrument wat het ons steeds botter wordt. Ja. Maar het is ook een van de weinigen waar je over praat. Ja, maar de reden dat u daar minder aanspraak op kunt maken is omdat we van, laten we zeggen, het ondersteunen van fossiele industrie af willen. Althans, dat wil men in Brussel, dat wil de politiek hier, dat wil heel Europa. Nou, dat is in het verleden heeft dat niet gespeeld. Hè, want het is met ingang van 1 januari is dat het geval. Ja. Nou, financieren wij niet zoveel fossiele projecten met een exportkredietverzekering. Ja. U zult begrijpen dat als ik een project voor Shell doe of voor Chevron doe of voor Total doe, dat ik geen behoefte heb om daar nog een kredietverzekering op te nemen. Die zijn kredietwaardig als bedrijf. Mm. Het is met name in ontwikkelingslanden waar je de politieke risico's afgedekt wil zien. Ja. En inderdaad, er is een keuze gemaakt. Je hebt de kop in Schotland, Glasgow, om die ondersteuning af te bouwen. Dat is overigens net voor de inval in Oekraïne is dat gedaan. Nou, de timing komt bijna niet briljanter, zou ik willen zeggen. Ja. Want vlak daarna zijn we natuurlijk geconfronteerd met het gegeven dat er naast klimaat ook nog zoiets als geopolitiek speelt internationaal. En dient ten gevolge een energiecrisis. Maar ja, u noemt het net zelf ook het klimaat. Ik bedoel, u hebt een groot bedrijf. U leidt een groot bedrijf. Dat doet het goed. U zei net, de orderportefeuille voor de komende tijd is 1 miljard. Toegenomen. Toegenomen. Netto winst? Afgelopen jaar, we moeten de balans nog opmaken. Ja. Maar hij zit goed in de plus. Hij zit goed in. Nou, dan kunt u toch ook dat geld gebruiken om te investeren in renewables, in nieuwe technieken, zodat u ook toekomstproof die toekomst in kan. Van die miljard die ik net noemde, is 3/4 windgerelateerd. Van onze offshore portefeuille die wij hebben, is het overgrote deel windgerelateerd. Wij hebben wereldwijd zijn wij betrokken geweest bij de aanleg van meer dan 100 windparken op zee. Dus mensen komen dan met allerlei praatjes van u neemt uw verantwoordelijkheid niet. Maar dit zijn uw wij klanten. Wij zijn een van de grootste Ja. Ja, de grootste spelers op de offshore windmarkt. Wij nemen die verantwoordelijkheid al lang. Maar dat zijn uw klanten. U neemt opdrachten aan om zo'n windmolenpark te gaan bouwen. Ja, ik heb een heel gek bedrijfsmodel dat we klanten hebben. Ja, nee, dat is dat geen ik opdrachten aanneem, dat ik daar omzet mee maak. Nee, dat is geen gek bedrijf, streep geld aan proberen over te houden. Ja, zo werkt het voor die model van het bedrijfsleven natuurlijk. Ja, maar wat doet u dan zelf om klimaatneutraler te zijn? Ik zelf? Nou, u met, privé bedoelt met Boskalis. Oh. Nou, dat is wat ik net aangaf. Hè. Dus wij zijn volop bezig in die transitie om daar een ondersteunende rol te spelen. Mm-hmm. Hè, wij komen van, ik denk, 7 jaar geleden 0 omzet op het gebied van wind tot inmiddels meer dan de helft van onze offshore portefeuille. Dat is een enorme ontwikkeling geweest. Daar hebben wij de afgelopen periode €1 miljard in geïnvesteerd. Mm-hmm. We staan weer voor grote investeringsafwegingen. Ironisch genoeg overigens, de schepen waarmee we dat doen varen alle op fossiele brandstof. Ook dat is een interessant dilemma. Dus er moeten wereldwijd steeds meer parken aangelegd worden. Wij worden benaderd door grote ontwikkelaars van parken. Willen jullie gaan investeren in een nieuw schip, Peter? Ik zeg, ja, dat willen we best wel. Dat willen we wel overwegen. Dat schip gaat waarschijnlijk 600-700 miljoen kosten. Maar als ik vandaag de dag zo'n schip bestel, kan ik dat alleen maar doen, aangedreven op fossiele brandstof. Interessant dilemma. Nou, tot nu toe zeggen wij nog steeds van ja, we hebben ook die schepen nodig om windparken aan te kunnen leggen. He, dus de realiteit is dat 2050 fossiel gaat uitfaseren, maar het niet zo is dat het zeg maar met de knop omzetten dat het weg is. Je kunt ook niet functioneren en zeker niet in de scheepvaart, zelf niet waar het de ondersteuning van die belangrijke transitie betreft. Zou het eigenlijk erg zijn voor Nederland als Boskalis zou vertrekken? Oh, dat weet ik niet. Ja, dat moet u anderen vragen. Dat is... Maar wat zouden de consequenties zijn? Want er zit een hele keten aan vast, toch? Aan dat bedrijf van u. Ja, maar dat geldt natuurlijk voor heel veel exporterende bedrijven die met dezelfde problemen worstelen. He, er wordt natuurlijk altijd gezegd, ach ja, die paar hoofdkantoren. He, het gaat om een paar zetels hier, een paar zetels daar. Een beetje kantoorruimte, et cetera. Maar wat men natuurlijk vergeet is dat er een enorme trits aan midden- en kleinbedrijf vastzit aan ons soort bedrijven. Als u bij mij in Papendrecht komt, dan kunt u links en rechts de dijk afkijken. En daar zit allemaal toeleverende industrie voor de maritieme sector. En waarbij een van de grootste klanten zijn voor vele tientallen miljoenen per jaar. Ja. Wat nou als die wet maatschappelijk ondernemen vanaf 18 januari toch gewoon doorgaat? Wat gaat u dan doen? Ja, dat is wat ik zei, dan gaan wij de balans opmaken. Ja, dat heb je al gezegd. Maar en u zegt die balans die slaat niet de positieve kant op. Beweegt zich niet de goede kant op, zei ik. Oké, maar dat zijn wel heel veel slagen om de arm nog, toch? Ik denk dat dat wel meevalt, maar het enige wat ik zeg is dat we die balans niet opgemaakt hebben. En daar ga ik niet alleen over. Dat is een overleg met commissarissen. Dat is een overleg met een aandeelhouder, et cetera. Dus ook een breder speelveld wat speelt. Hmm. Het enige wat ik aangeef is dat het sentiment er niet positiever op wordt. Nee. Wanneer valt dan zo'n beslissing? Is dat iets wat u dan het komende jaar gaat doen? Dat is wel waarschijnlijk dat het dit jaar gebeurt, ja. Dus dan wordt dit jaar de knoop doorgehakt of Boskalis in Nederland blijft, ja of nee? Dat zou zomaar kunnen, ja. En het beweegt zich niet in de positieve richting? Het beweegt zich niet in de positieve richting, nee. Het klinkt een beetje naar Cluedo nu, hè? Ja, goed, ik probeer het zo duidelijk mogelijk te krijgen. Ik begrijp ook wel dat u al een slag om de arm houdt, maar ik probeer toch een beetje uit te vogelen hoe de vlag erbij hangt. Ja, nou, dat is de vlag hangt half stok, zou ik willen zeggen. Maar is nog niet volledig gestreken. U zei net, als ik in het buitenland opereer, zeg ik maar vaak niet meer dat ik uit Nederland kom. Want dat is eerder een soort spelbreker dan dat het een positief iets is. Hoezo? Ja, dat gaat dan niet om privécontacten uiteraard. Hè? Want dan is dezelfde discussie weer in Nederlands prachtig land. En dat vinden veel buitenlanders ook. Maar als het om zaken doen gaat, en het gaat inderdaad over het bediscussiëren van randvoorwaarden voor het uitvoeren van projecten waarbij wij behoorlijk vooruitstrevend zijn en uiteraard kijken naar mensenrechten, uiteraard kijken naar ecologische footprint, et cetera, en klanten ook proberen mee te nemen daarin, Ja. Dan is dat een precair spel. Ik noemde net het voorbeeld van Manila International Airport. Ja. Toen wij in beeld kwamen, waren alle procedures in Manila doorlopen. Het parlement had unaniem ingestemd met de aanleg van het nieuwe vliegveld op deze locatie. Alle milieuvergunningen waren verstrekt. Men was al begonnen met het... er woonden nog wat vissers op het gebied. Men was al begonnen met die vissers te verplaatsen, et cetera. Dus eigenlijk was het een gelopen race onder Filipijnse wetgeving. We zijn een jaar bezig geweest om dat naar internationale standards te krijgen. OESO-standards. Om ervoor te zorgen dat de mensen die verplaatsen ook fatsoenlijk betaald worden. Om ervoor te zorgen dat er ook sprake is van compensatie van natuur, omdat we ook een stukje natuur daar weghalen. Dat er sprake is van compensatie van de vissers die tijdelijk niet in de gebieden kunnen vissen waar wij het zand winnen. He, dat is een jaar, zijn we met twee reputabele bureaus bezig geweest om die klant naar dat niveau te brengen. En de enige reden waarom de klant dat gedaan heeft is omdat dat een voorwaarde was voor de financiering. Door Atradius zo opgelegd, maar ook door die zeven banken. En wij hebben de klant geholpen dat te doen. Dus op deze manier kun je echt ook wel in het buitenland nog een verschil maken, hè, ten opzichte van de lokale situatie waarbinnen bepaalde besluitvorming tot stand komt. Wij concurreerden met Chinezen. Nou, ik kan u verzekeren dat de besluitvorming rondom Chinese baggeraars en zeker Chinese financiering iets simpel in elkaar steekt. Namelijk? Die houden ze met dit soort dingen allemaal die veel minder rekening. Die houden zich daar niet mee bezig. Het voldoet aan de lokale wetgeving. Wat zegt China van? Dat is een lokale afweging. Die moet men daar maken als die daar genomen is. Punt. Wij sturen onze baggeraars er naartoe. En wij zorgen dat er krediet komt vanuit de Chinese centrale bank in China. 18 januari praat de Tweede Kamer over dat wetsvoorstel dat dus bepalend is voor uw toekomst in Nederland. Zo is het. Ik dank u zeer voor uw komst. Graag gedaan. Peter Broski, de topman van Boskalis, ons grootste maritieme bedrijf in dit land. Nog wel, in elk geval. Hier de Nieuwsbv, dames en heren, met Patrick Lodiers. Ik wens u een goed weekend. Tot maandag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Luistert naar... Mijn naam is Cor Onderwater. Ik woon in de provincie Drenthe. Wat speelt er in de samenleving dat volgens jou meer aandacht verdient op NPO Radio 1? Ik vind het heel belangrijk dat de media een verbindende rol leggen tussen zowel de inwoners en de bestuurders en de politiek. Laat ook van je horen op nporadio1.nl. Daar vind je ook wanneer we bij jou in de buurt zijn. NPO Radio 1 luistert naar jou. Wie luistert, weet meer. Ook meteen werk maken van je goede voornemens? Haal de lege batterijen uit je feestverlichting voor het naar zolder gaat. Lege batterijen? Leven ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Zelf slaapt u als een blok, maar uw partner niet. Gelukkig hebben wij een oplossing voor bijna ieder snurkprobleem. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Lege batterijen? Leven ze in bij de drogist. Kijk op ruisdaalslaapkliniek.nl voor een locatie bij u in de buurt. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Onder wolkeloze lucht, op het mooiste witte zand, cultuurhappen in steden paella op het platteland. En nu even helemaal niks. Wij houden van uitbundige fiesta's, iets te lange siesta's, van 1000 keer olé en 50 tinten oranje. Wij houden van vakantie in Spanje. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Het is sale op topcollectie bij Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 items creëer je nu extra voordelig ultiem mogelijk in je eigen interieur. Ontdek de sale in onze winkels of op goossens.nl. Zoveel redenen om te houden van Spanje. Ontdek het zelf deze zomer. En nu al op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. De vakmensen van AVEC maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Pake Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Tijd voor een van onze 500 thuisstudies. NHA.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Start vandaag nog een studie tot lifecoach. NHA.nl. Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor 1 euro per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl. NHA Thuisstudies. Nu met gratis koptelefoon of tablet. NHA.nl. Bij Bisjord houden we van een beetje beter. Goed helpen. Jou elke dag een beetje blijer maken.